ब्रह्मचारीगण वह मैं पहली बार बोल रही हूँ इसीलिए थोड़ी मैंने मौन का व्रत रखा है, मैं अब उसको तोड़ रही हूँ। मंच पर आसीन बहन सदगुना जी, माता जया जी और बहन शीतल जी वे ब्रह्मचारीगण सभी को साधन भद्र पुरुषों वे माता बहनों सभी को नमस्ते। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। पहली बार मेरे पति यहाँ जो विराजमान है जिनका क्रमांक 149 है वो आए थे, और दूसरी बार मुझे लेकर आए थे यहाँ पर, और अब की बार हम तीन जने आए हैं, मेरी ननद भी यहाँ आई हुई है। हम पहली बार जब यहाँ आए थे तो यहाँ से संकल्प लेकर गए थे, हमने चाय कॉफी वगैरह ये त्याग रखा है, और हम साप्ताहिक यज्ञ करते हैं अपने वहाँ चौपाल पर करते हैं, सभी लोग वहाँ आते हैं और सभी बच्चों को भी हम प्रेरणा देते हैं, और मैं ये आगे चलकर ये संकल्प लेना चाहूंगी कि आगे सामाजिक कार्यों में भी मैं भाग लूंगी, और सभी से मेरा भद्र पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी सभी अपनी पत्नियों को यहाँ लेकर आए, जिससे कि आगे इस देश की उन्नति हो सके। और मैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने यहाँ इस सारे आश्रम का भार संभाल रखा है। धन्यवाद।